jogetan pokok digoyang-goyang ayo podo jogetan pokok digoyang-goyang tindang kebingungan kakean pikiran toret kesenangan jogetan pokok digoyang-goyang ayo podo jogetan pokok digoyang-goyang.